To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Rząd powtarza propozycję wspólnej pracy nad poprawą sytuacji w służbie zdrowia. Głodujący lekarze chcą telewizyjnej debaty. Nowy system rejestracji dla obywateli krajów Unii pracujących na wyspach, zapowiada brytyjski minister do spraw Brexitu. Ceny w górę, najbardziej podrożała żywność, ale też odzież. Lekarze rezydenci apelują o debatę telewizyjną dotyczącą sytuacji w ochronie zdrowia. Argumentują, że wszystkie strony, łącznie z ekspertami, mogłyby przedstawić swoje argumenty. A tymczasem minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w Sejmie powtarzał, że nakłady na służbę zdrowia będą systematycznie rosły. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że pensje młodych lekarzy będą systematycznie rosły. W ciągu 4 lat o ponad 5 tysięcy złotych. Zaznaczył też, że obecne żądania protestujących nie są możliwe do zrealizowania. Nie stać nas jednak na podwyżki w wysokości natychmiast, tak jak oczekują tego państwo rezydenci, na poziomie minimum 6400 zł kosztem pacjentów. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz z PO zwołał na jutro posiedzenie komisji w szpitalu dziecięcym, gdzie głodują młodzi lekarze. Mówił, że liczy na obecność premier Beaty Szydło. My z ministrem Radziwiłłem nie mamy już o czym rozmawiać. Nie mamy żadnych oczekiwań do ministra Radziwiłła. Pani premier oczekujemy jutro w szpitalu wśród rezydentów. Powiadomiłem i zaprosiłem także kancelarię prezydenta. Dość waszego ignorowania tego problemu. Lekarze rezydenci od 11 dni prowadzą protest głodowy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wielka Brytania stworzy całkowicie nowy, usprawniony system rejestracji dla obywateli krajów Unii pracujących na wyspach, zapowiedział to brytyjski minister do spraw Brexitu David Davis. Szczegółów nie ujawnił. A szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski, który jest z wizytą w Londynie, mówi, że negocjacje dotyczące warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, w tym statusu Polaków, toczą się w wolnym tempie. Natomiast nie ma żadnych zmian dokonanych w tej chwili poprzez na przykład prawodawstwo brytyjskie, czy poprzez te negocjacje, które by w sposób niekorzystny naruszały status Polaków. Jest to dla nas priorytetem, by Polakom nie pogorszyło się po Brexicie. Dodajmy, że właśnie zakończyła się piąta runda negocjacji w sprawie Brexitu. Wzrost cen przyspiesza. Inflacja we wrześniu była na poziomie 2,2%, licząc rok do roku. W porównaniu z sierpniem ceny wzrosły o 0,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. I takich danych spodziewano się wcześniej. W porównaniu do poprzedniego miesiąca najbardziej podrożała żywność. Mocno w górę poszły także ceny odzieży i obuwia, transportu, również opłaty za mieszkanie. Potaniały natomiast koszty dostępu do rekreacji i placówek kulturalnych. Gang emerytów zasiadł na ławie oskarżonych w sądzie w Lubinie. W ciągu 6 lat mógł wyłudzić z ZUS-u przynajmniej 700 tysięcy złotych. Członkowie tego gangu to byli pracownicy Polskiej Miedzi. Dostawali 5 tysięcy złotych emerytury, a nawet drugie tyle zarabiali na czarno. Przychodzili do pracy, sumiennie wykonywali swoje obowiązki, ale oficjalnie to nie oni zarabiali pieniądze, wyjaśnia prokurator. Żony pracowników deklarowały, że wykonywały pracę i pobierały za to wynagrodzenie w sytuacji, kiedy faktycznie one nie pracowały. Udowodnienie winy wszystkim oskarżonym, a w tym procesie jest ich 21, zdaniem prokuratora jest łatwe. Mocne dowody wynikają choćby z zeznań 6 osób, które jeszcze na etapie śledztwa same poprosiły o karę. Oskarżeni emeryci do winy się nie przyznają. Nie, jakaś kpina, wie pan. Według mnie to są bezpodstawne oskarżenia. Dziś proces nie rozpoczął się. Jeden z oskarżonych poprosił o wyznaczenie obrońcy z urzędu, bo jak twierdzi, nie stać go na wynajęcie prawnika. Jak działał gang emerytów, o tym opowiadał Andrzej Andrzejewski. Szykują się zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Mają zacząć obowiązywać już w niedzielę. Z nowymi utrudnieniami muszą się liczyć mieszkańcy Małopolski. Dotyczy to dwóch tras kolejowych w okolicach Krakowa i szlaku do Zakopanego. Pociągi na trasie Kraków Główny Wieliczka i Kraków Główny Lotnisko będą uzupełnione komunikacją autobusową. Również osoby, które wybierają się do Zakopanego przez Kraków, powinny zwrócić uwagę, gdyż na tej trasie czasowo będą kursowały autobusy. Tłumaczył Mirosław Siemieniec z Polskich Linii Kolejowych. Jedno się nie zmienia, remont na trasie Warszawa-Poznań. Tam pociągi nadal będą jeździły objazdami. Pociągi Intercity jeżdżą tak jak dotychczas z Poznania przez Gniezno, Inowrocław, Rąbinek, Barłogi do Warszawy. Jest za to dodatkowe zatrzymanie pociągów na stacjach Gniezno, Inowrocław, Rąbinek i Poznań Wschód. Niedzielna zmiana rozkładu jazdy to korekta. Zimowy rozkład pojawi się w grudniu. Teraz mamy jeszcze informację o pogodzie, a kolejny serwis w Trójce o 16. Nawet do 100 km na godzinę z taką siłą będzie wiał wiatr na północy Polski w najbliższych godzinach. Noc deszczowa na Lubelszczyźnie, Mazowszu i na Pomorzu. 8 stopni będzie na wschodzie kraju, 9 w centrum i 10 na zachodzie i północy. Jutro w całym kraju sporo słońca, ale będą też chmury, a na wschodzie i w centrum może przelotnie padać. Termometry pokażą w Lublinie 11 stopni, w Warszawie i Trójmieście 13, w Krakowie i Poznaniu 14, w Katowicach i Szczecinie 15, we Wrocławiu 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien Ima. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie. Ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu wszystko jest świeże, a to najważniejsze dla mojej rodziny. Tak, tak, świeżość. Świeżość i codzienne dostawy oczywiście. A ja wiem, że znajdę tu warzywa i owoce od polskich dostawców. No to zapraszamy na ryneczek Lidla. Już teraz świeży kalafior w supercenie, tylko 2,99 za sztukę. 2,99. A sycące banany aż 30% taniej. Jedynie 2,78 za kilogram. 2,78. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapach narcystyczny ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Prawie 10 minut po 15. Magazynek. Witamy, dzień dobry, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Na początek nasza dzisiejsza piosenka dnia. Patrick Depan, co za tytuł? Imiona tajfunów. Uśmiechnięty, a nawet może wesoły. Patrick Depan, trochę inaczej. Imiona tajfunów. Mniej więcej latem tego roku, na początku lata tego roku, pojawiło się także w Trójce to tajemnicze nagranie. Take me to the other side. Take me to the place that I 18 minut po 15. Tę piosenkę dostałem kilka miesięcy temu. Zapytano mnie, czy znam zespół Nixis. Powiedziałem, że nie znam. A potem poznałem, spodobało mi się i trzeba przyznać, że język był trzymany za zębami profesjonalnie. W zasadzie do bardzo, bardzo niedawna. Teraz sprawdziłem sobie jeszcze elektronicznie, bo na razie tylko taka forma istnieje. Książeczkę płyty też tam nie ma ani słowa na ten temat. Cała tajemnica siedzi przede mną w fotelu. Za chwilę po raz pierwszy gdziekolwiek właśnie w Trójce ujawni swoją tożsamość. I pewnie będzie to podwójne zaskoczenie, bo po pierwsze zaskoczenie dlatego, że cię znamy, a po drugie, że ja przyznaję się bez bicia, przyznałem się już wcześniej, nie poznałem, nabrałem się, słuchałem, podobało mi się i tyle. Dzień dobry, Ania Rusowicz. Dzień dobry. Skąd pomysł, żeby się schować za jakby drugą tożsamością, za takim alter ego swoim? Dojrzewałam do tej decyzji przez długi czas i stwierdziłam, że chyba potrzebuję jakiejś takiej zmiany sama dla siebie, ale też chciałam zaproponować odbiorcom mojej muzyki i w ogóle różnym melomanom, żeby mieli okazję poznać mnie z drugiej strony. To jest taki trochę eksperyment. Wielu artystów już jakby odnosiło się do tego, do własnego alter ego. I Nixis to jest tak naprawdę moje alter ego muzyczne. Czy ono było spowodowane także tym, że to jest określony w warstwie muzycznej bardzo projekt i przeszkadzałoby ci to, co zrobiłaś do tej pory, jakby czytanie tego wszystkiego przez ten pryzmat, że jeżeli robisz coś, co bardzo chcesz zrobić, jest to nowe, to powinno być odbierane bez jakby założeń wstępnych. No takie są, bo to jest obciążenie. No dokładnie, to zawsze jest, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie patrzą na mnie przez pryzmat tego, co zrobiłam wcześniej i Big Beatu, ale jak startowałam z tą moją pierwszą debiutancką płytą, również ten gatunek muzyczny był, można powiedzieć, trochę wymarły, albo był na zasadzie takiego odgrzewanego kotletu. Natomiast ja to, co chciałam zrobić, starałam się zrobić, to wprowadzić jakąś taką nową jakość do tej muzyki z lat 60., 70., przepuścić ją przez własny filtr i nalać nową jakość. I to samo jest jakby z tym projektem, bo ja chyba mam taką naturę w ogóle pionierską i lubię nowe wyzwania, lubię... Zawsze stwierdzałam, że może trzeba tworzyć nie tylko piosenki, ale w ogóle nowe gatunki muzyczne. I dlatego jakby bliskie mi jest eksperymentowanie z nowymi brzmieniami i dlatego połączyłam oczywiście korzeń, czyli te jest tutaj elementy psychodelicznego rocka, słychać brzmienia gitar z lat 60., ale też dodana jest elektronika. Jest to popularny trend w tej chwili na świecie, ale nie starałam się kopiować, tylko starałam się stworzyć taką wartość dodaną jeszcze do tego, co robi świat. Nawet Robert Plant, który jutro wydaje płytę do swoich absolutnych korzeni, i to celtycko-amerykańskich, powiedziałbym, też założył elektronikę. Pracowaliście niezależnie od siebie, nie komunikując się ze sobą, wierzę. Pytanie z czystej ciekawości kogoś, kto jest po drugiej stronie głośnika i nigdy tego nie doświadczy. Czy to rzeczywiście psychicznie tak jest, że w momencie, kiedy wiesz, że pracujesz jako Nixis, inaczej się pracuje? Myślę, że to jest takie trochę przeskakiwanie z jednej osobowości w drugą. Faktycznie to daje jakąś takie pole nowej energii i możemy realizować się w taki sposób, że odkrywamy jakieś własne cechy, których wcześniej u siebie nie zaobserwowaliśmy. Chociażby właśnie tutaj muzycznie, bo przy projekcie właśnie Nixis, gdy zaśpiewałam po angielsku, no musiałam jakby stworzyć, też przy okazji, no, nagrywałam wokale, jak byłam wysoko w ciąży, więc to też inaczej musiałam artykułować te dźwięki. To też był eksperyment. Także tu było wszystko nowe. Także to pozwala kreować siebie na nowo i chociaż ja gdzieś tam czułam, że to moje alter ego we mnie drzemie, bo tak mi się wydaje, że to jest olbrzymi potencjał, jeżeli człowiek nie jest taki do końca określony. To znaczy, że jest jakąś taką niewyczerpaną studnią. Może z siebie korzystać i tam cały czas są jakieś pokłady takiej nowej energii, świeżej. wydaje mi się, że to też jest taka fajna forma jakby przetrwania, żeby właśnie nie zgnuśnieć gdzieś tam w tym... Strasznie zachęcasz. Nie wiem, czy kiedyś nie zrobię programu zakładając filtr na mikrofon, tak żeby mnie nikt nie poznał. I grając zupełnie inne rzeczy, których słucham w domu, polecam, których nigdy nie odważyłbym się w radiu puścić. Więcej o płycie, jakby przedpremiera tej płyty i dłuższa rozmowa z tobą w najbliższą sobotę w Liście Osobistej. Serdecznie zapraszam. A ty poprosiłaś z płyty, której jeszcze nie znamy, utwór, którego jeszcze nie znamy, z jakiegoś powodu. Summer Waves to jest piosenka, którą miałam wykonać razem z Melody's Echo Chamber i to jest Melody Prochet. To jest taka znana wokalistka francuska, której pierwszą płytę produkował Kevin Parker z Tame Impala i no, miałam tutaj kontakt z Melody, która zaprasza mnie do słonecznej Prowansji. Niestety nie udało się nagrać jej wokali z takiego powodu, że nagle dostaliśmy wiadomość, że po prostu Melody uległa wypadkowi bardzo groźnemu, ale mam nadzieję, że jeżeli wyzdrowieje, to jeszcze nagra te wokale do tej piosenki kiedyś. Także, na pewno. Także tak, wysyłam jej dobrą energię i tak stwierdziłam, że niech poleci właśnie Summer Waves. Co za ulga, że można tak zapowiedzieć. Ania Rusowicz, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Minęła 15.31. Więcej o projekcie Nixes. Ania Ruszewicz opowie w liście osobistej w najbliższą sobotę, zaraz po 20. 10 grudnia w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi grupa Varieté. Proszę nie dzwonić, bo jeszcze nie mamy na ten występ zaproszeń, ale będzie to podsumowanie trasy Varieté z ich najnowszą płytą Nie wiem. Pierwszy koncert 17 października w Warszawie, potem Chorzów, Kraków, Sopot, Elbląg, Bydgoszcz, Poznań i w Osieckiej. Wszystko się skończy na stronie internetowej zespoły. Wszystkie szczegóły. Natomiast 2 dnia grudnia do Progresji z okazji 30-lecia swojej pracy artystycznej przyjedzie Peter Heppner, współzałożyciel słynnej niemieckiej formacji Wolfsheim. Zaproszenia będą najprawdopodobniej w magazynku, ale też jeszcze nie dziś. Przypomnę, Peter Heppner, 2 dzień grudnia w warszawskiej Progresji. A wczoraj dostaliśmy długo, długo wyczekiwaną przesyłkę od zespołu Hajdamaki, rozdział 2 Stepów Akremańskich. pana ciągnął się za nim po ziemi. Spojrzał dookoła, wszystkich zadziwił, zbladły, zśmiałe miał lice. Śmiechem okropnym usta wykrzywił, krwią mu nabiegły źrenice. Patrzcie o biały, jaśniny, blady, zgadnijcie, czyim ja posłem. Ja was oszukam, wracam z granaty, ja wam zarazę przyniosłem. Pocałowanie wszczepiłem w duszę, ja co was będzie pożerać. Pójdźcie i patrzcie na megadusze, wy tak musicie umieć. Dwadzieścia jeden i pół minuty brakuje do 16. Latem Stepy Akermańskie, teraz Konrad Wallenrod, Andrzej Stasiuk i Hajdamaki. To początek, będzie jeszcze kontynuacja. Nasza płyta tygodnia 71335 to znany państwu numer SMS-owy. Carla Bruni tym razem śpiewa Abbę. I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The judges will decide the likes of me about. Spectators of the show, always staying low. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, the winner. winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. Karol Bruni, zobaczmy, kto dostaje od nas płytę. Dostałem. Dostałem pana Daniela ze Złoczewa i pana Ryszarda z Wejherowa. Cieszymy się, gratulujemy. W studio Grzegorz z Krakowa. Turno, z Krakowa, tak. On zamiast dostać płytę, przyniósł płytę. Płyta jest świeżutka, bo jeszcze nie wydana. Jestem pod ogromnym wrażeniem edytorskim i zawartościowym. Będzie okazja porozmawiać pewnie o tym troszkę więcej. Teraz tak na szybko. Co oznacza tajemnicza litera L? No L to jest rzymskie 50 po prostu. PESEL się tak układa, że nie mogę tego ukrywać, a miałem tylko dwa wyjścia, albo uczcić to minutą ciszy, albo zrobić jakieś wydawnictwo, które nie będzie tylko jakąś taką pustą celebrą, jakimiś tak zwanymi złotymi przebojami, bo nie przepadam za tym. No więc wygrzebałem z archiwów i z jakichś swoich piwnic, strychów i innych pawlaczy rzeczy, których nigdy wcześniej nie publikowałem. Nasuwa się tutaj słowo wydawnictwo. Na L, lamus. Może być lamus, może być labirynt, może być na przykład też live. Bo lamus nie jest chyba de facto pejoratywny, prawda? Lamus nie, jest, nie jest sympatyczny. Jest, oczywiście. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym, że chodziło o to, żeby nie było to puste słowo, to jestem pod strasznym wrażeniem tego, ile musiało trwać przeszukiwanie tych wszystkich twoich regałów. Dwa lata. To jest praca dwuletnia i to nie jest do końca moja praca, tylko redaktora tego wydawnictwa, pana Wiktora Czajkowskiego, który ma talenty detektywistyczne i archeologiczne zarazem. I poświęcił się temu i w dodatku jeszcze poza tym, że wykopał te rzeczy gdzieś z jakichś nieistniejących teoretycznie miejsc, to jeszcze je oczyścił i przygotował technicznie do wydania. A czy był kłopot wyboru, tak zwany? Kłopot bogactwa, a potem kłopot wyboru? Jest tego znacznie więcej niż to, co jest tutaj na płycie, ale to też nie jest, ja tego nie mówię dlatego, żeby się jakoś pysznić swoją pracowitością. Po prostu przez lata robiło się różne rzeczy i część z tych rzeczy odłowiona trafiała na płyty, czy gdzieś tam była publikowana, a część szła w zapomnienie. Przykładem jest taki cykl, który pisaliśmy z Zabłockim do programu Twój Dekalog. To był taki program dyskusyjny 20 lat temu w telewizji, gdzie się na kanwie jakby filmu Krzysztofa Kieślowskiego potem rozmawiało na tematy związane z konkretnym przykazaniem. Więc to jest taka trochę nie wiem, no, audycja, która miała w jakimś sensie prowokować jakiś rodzaj filozoficznej dysputy. I myśmy tam pisali piosenki. Część z tych piosenek została nagrana, a część po prostu przepadła. Okazało się, że nie przepadła, bo jest. No i dlatego też jest na tej płycie. Druki ulotne, można powiedzieć. Trochę tak. Trochę tak. Wybrałem piosenkę, którą też ma swoją historię, o której opowiedzenie cię poproszę, czyli piosenkę z tekstem pana Jeremiego Przybory. To jest prawdopodobnie ostatni opublikowany tekst pana Jeremiego Przybory. On poszedł w jakiejś prasie. Jest to oczywiście delikatna ironia dotycząca rytuałów religijnych, ale też mam nadzieję bez obrazy dla nikogo. Boskie ciało w Boże ciało. I to jest piosenka, do której ja, znaczy tekst, do którego dopisałem muzykę na 80. urodziny Kazimierza Kuca. I to wykonałem tylko raz wtedy. Samo nagranie z tamtej uroczystości było bardzo słabe, więc namówił mnie redaktor Czajkowski, żeby to jeszcze raz nagrać. I nagrałem to w tym roku. To jest nagrane w tym roku, ale napisane lat temu, no powiedzmy już dobre 15. Czyli ostatni tekst Jeremiego Przybory i ostatnie nagranie twoje, tak? I tak, jedno z najnowszych nagrań, tak. Zrobiłem to teraz w maju w Warszawie. Grzegorz Turno, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Boże ciało boskie, ciało do mnie na wieś jechało mą samotnie odwiedzało, posiedziało, szczebiotało i na upał narzekało. Pięknie przy tym wyglądało, jak to ciało boskie ciało. A jak wstało, się ujrzało, że na sobie mało miało, bo pod słońce przeświecało, bardzo śmiało przeświecało, ale zaraz odjechało boskie ciało. W czas procesji to się działo, ale się nie oglądało. Ciało wzrok absorbowało, boskie ciało. Wtem zagrzmiało i polało, więc się panu dziękowało, że choć to tak krótko trwało, nie tak mało ukazało boskie ciało. W Boże ciało, w Boże ciało, boskie ciało, do mnie na wieś przyjechało. Mą samotnię odwiedzało, posiedziało, szczebiotało, boskie ciało. Grzegorz Turnał z albumu zawierającego dwie płyty kompaktowe i jedną płytę DVD nazwanego L. Przed chwilą Karla Bulni wyśpiewała nam Abbe z okładki płyty, którą trzymam w ręce. Uśmiecha się, no może się nie uśmiecha, bo jest bardzo poważny tak naprawdę, starszy, siwy pan w okularach. Robiłem test na kilku osobach w Trójki, kto to jest, i wszyscy mówili, że znają go doskonale, ale nie mogą poznać. Nie mogą poznać, bo co to dużo ukrywać, postarzał się trochę. Nazywa się Benny Anderson, płyta nazywa się Piano, wydało ją poważne, klasyczne wydawnictwo. I tu rzeczywiście jest muzyka fortepianowa, ale skomponowana wyłącznie przez pana Andersona. Wśród utworów jest na przykład ten. Thank you. jakby jest na tej płycie zaskakująco mało. Jest kilka utworów o tak trudnych szwedzkich tytułach, że nawet nie odważyłbym się ich wymówić. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. To był magazynek. Na koniec utwór, od którego, co już w Trójce zaznaczałem, nie potrafię się uwolnić. Do usłyszenia. To promocja. Kiedy śpiewa na scenie własny tekst, to zdarza się, że ten tekst potrafi zmienić człowiekowi całe jego życie. Jest artystą, który wie, że największą wolność daje miłość i muzyka. Ja już byłem dorosłym facetem i wstyd się teraz przyznać, że na Love Story ryczałem jak bóbr. Sztuka zdejmuje z ciebie ten pancerz, ten kołtun, i to jest cudne. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Wojciech Waglewski. Zapraszam w sobotę między 6 a 7. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Teraz Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy założyć rachunek partner. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci nawet do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być rabat aż 20% na wszystkie garnki, a na wybrane zabawki do 50%. I tak do niedzieli 15 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych o skrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Bezkonkurencyjny Renault Master. Kolejny rok z rzędu numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie w ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegółowe.